Passen en aquests moments 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dilluns, dia 1 de març de 2010. Comencem? Línies obertes. Encetem aquest dia, aquest dilluns, aquesta setmana i aquest mes. Aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, quan passen tan sols 5 minutets del punt horari de les 7 del matí. Comencem en aquest dilluns, dilluns 1 de març de 2010. Ai, que la primavera ja s'acosta, eh? Avui la temperatura molt més suau a l'exterior. Si heu de sortir, ja veureu que es nota i molt, no fa aquell fred que teníem aquests últims dies. I avui moltes coses al programa. Per començar, notícies curioses, notícies que ens alegraran com a mínim una miqueta al dia, que ens faran somriure, si més no. Després, connectarem amb el Transmet perquè ens indiquin si hi ha alguna incidència en els transports públics. Mirarem també com se circula la xarxa viària i quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. A les 7:25 aproximadament, la Carla Garriga ens portarà allò que podem fer a Barcelona de franc. Propostes? Gratis o low cost? A 7:45, Angie Morales ens farà viatjar a través de Mapamundi. A les 8 connectarem amb serveis informatius i a la segona hora de Línies Obertes, avui nova secció. Però això us ho explicarem una miqueta més tard. A partir de les 8:05 aproximadament, de 8:05 a 8:15, nova secció que s'incorpora al programa cada dia. I us la presentarem després. Després d'aquesta secció, Línia Solidària. I per finalitzar el programa, el Carlos Aguilar ens portarà el millor i el pitjor del món de la televisió. Tot això aquí, a Línies Obertes, fins que siguin les 9 del matí. I com sempre, Línies Obertes, amb el telèfon a la vostra disposició perquè pugueu participar, perquè pugueu dir la vostra, 93 468 55 55. Has pres nota, sí? 93 468 55 55. O bé pots escriure'ns a liniesobertes@idicom.net. I si ho prefereixes, pots entrar al nostre Facebook, un Facebook obert, i mira una miqueta tot el que tenim. www.facebook.com/líniesobertes. Et pots fer admirador i pots deixar-nos un missatge al mur. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Recordes aquestes cançons? Dum-dum-dum. RKB, la ràdio que t'envolta.

de la nostra vida. L'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Com sempre, amb aquesta sintonia és moment de parlar de notícies, curioses notícies que ens criden l'atenció. Anem fins a la Índia, i és que un nen indi va ser traslladat a un hospital per realitzar-li una operació d'emergència després de sofrir, un accident amb la bicicleta. I és que, imagineu-vos, mentre anava amb la bici, mentre anava pedalejant, es anava rentant les dents, raspallant les dents, i va xocar. Què va passar? Es va empassar el raspall de dents. També s'ha de ser una mica burro, eh? Doncs sí, la mare de Vignesh Nageshwaran, d'11 anys, el va enviar a comprar unes flors el més ràpid possible. El nen va decidir que la manera més ràpida era anar raspallant-se les dents a la floristeria i així, doncs mira, aprofita el temps. Durant el trajecte, aquest nen de Delhi va patir un accident amb la bicicleta i en xocar es va clavar el raspall de dents a la part superior de la boca. Li va travessar el paladar i se li va quedar pocs centímetres de la zona del cap, del cervell. Sí, sí, gairebé aquest nen no ho compta. El nen va ser traslladat ràpidament a un hospital de Nova Delhi, on els metges el van operar d'urgència. I això sí, s'ha recuperat i ara continua conduint la seva bicicleta sense cap por. Això sí, el raspall el deixa a casa. I atenció, perquè també n'hi ha que tenen mala sort, eh? I no poden gaudir del seu triomf al 100%. I és que un campió de luge s'ha trencat una dent en mossegar la seva medalla. Sí, el campió alemany de luge, David Moller, es va trencar una dent en mossegar la medalla de plata que havia guanyat als Jocs Olímpics de Vancouver. També s'ha de ser una mica cafre. Els fotògrafs volien fer una foto mossegant les medalles i ell, amb tanta força, va mossegar que, mira, es va trencar un incisiu superior. Una mica bèstia el senyor, sí. I atenció, perquè arriben a la televisió, mundial, programes que déu-n'hi-do. No sabem si és un retorn al passat o potser una crida de cara al futur, però l'ésser humà i els micos tornen a unir les seves passes. Ambdós formen l'últim binomi de moda, tant davant com darrere de les càmeres. La BBC emetia fa 15 anys el primer documental gravat íntegrament per ximpanzés i ara és un conegut presentador i executiu britànic i està treballant en un nou concurs televisiu que estarà presentat per un mico. Està inspirat en un programa de televisió ideat per Alan Partridge anomenat Monkey Tennis. El programa creat per Neil Edmonds, que podria anomenar-se Beat the Monkey, colpeja el mico, és un concurs basat en preguntes que són triades de manera arbitrària per un mico que recull pedres. Aquesta part és pregravada. I les preguntes seran a continuació llançades als concursants de l'espai. Beat the Monkey és una de les 5 idees que estan sempre assentades a les cadenes per Feel Good Television, una nova empresa de formats televisius, creada entre Edmonds Bucket Management i Crystal Entertainment, una companyia d'entreteniment i gestió a càrrec de l'oficina de l'exdirector d'operacions de Simon Fuller's 19 Entertainment, Charles Garland. Entre les altres idees que es presenten, destaca Be careful what you wish for, tingues vigila amb el que desitges, un format on la gent és obligada pels seus amics a emprendre tasques sobre les quals ells mateixos s'han enrigut. Per exemple, si ells diuen que poden cantar millor que Michael Ball, els porten a un dels concerts perquè ho demostrin amb la vigilància de Noel Edmonds, que no els passarà ni una. Una altra possibilitat és un precio justo, però que va una mica més enllà. És similar a El Precio Justo, el que nosaltres coneixem com El Precio Justo, però el show de la productora independent Monkey Kingdom desafia els concursants a endevinar quant valen diferents articles, com les classes exòtiques del te i el cafè. Pretén ser una nova classe d'equip de televisió, aquesta productora, gràcies al desenvolupament d'idees i de conservació de drets de propietat intel·lectual, però utilitzant altres companyies per arribar a fer la mostra. Així que no us estranyeu que d'aquí poc tinguem aquí en el nostre país també algun programa presentat o codirigit per algun ximpanzé. Bueno, algun genià, que sembla una mica un ximpanzé en el nostre país pel que ens ofereixen a la televisió. Avui, després vindrà el Carlos i després ja veureu, em pagarà. Anem amb una miqueta de música, la música que ens portarà fins a la connexió amb el Transmet. I què escoltem? Doncs escoltem un tema de Hilary Duff, So Yesterday. Change your life if you wanna. You could change your clothes if you wanna. If you change your mind, well that's the way it goes. But I'm gonna keep your jeans and your old black hat, cause I wanna. They look good on me. You're never gonna get them back. At least not today, not today, not today. Cause if it's over, let it go. And come tomorrow, we will see. So yesterday, so yesterday, I'm just a bird that's already flown away. Left it off, let it go. And

Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. I ja tenim aquí a la més matinera de la setmana. La noia que ens porta cada setmana les propostes per gaudir de Barcelona, de franc o low cost. Carla Garriga, bon dia. Molt bon dia, senyor. Què tal, com estàs? Doncs vinc una mica espitada. Ui, i això? Perquè a mi això de l'acordió de bon matí... Ai. Em sento una mica bé o malament, digueu com vulguis. Per què, a veure? És que l'acordió de bon matí és molt complicat. L'acordió. Jo vinc amb metro. Vens amb metro? Ara ho he entès. Ja ho veuen. Ara ho he entès. Jo també vinc amb metro, però mai no... Aleshores que jo arribo aquí a la ràdio no hi ha ningú gairebé. Veus molta gent adormida, però ningú no toca ni aquestes coses. Doncs es veu que hi ha un senyor que es dedica a despertar tota la gent adormida del metro. Home, mira, és una opció, com qualsevol altra. Sí. I m'ha sentat de meravella, Ja veig, ja veig. Et veig ben desperta. Amb el meu funciona. No fem publicitat. Funciona. No diguis que portes Pasqual funciona, no fem publicitat. Apa, la Garriga, que ens porta avui, a veure. Aviam, què farem avui? Anirem a una nova edició de l'Observatori Ateneu. Sota el títol Espanya i Catalunya en el segle XXI, sí? S'intentaran contestar preguntes com: Espanya és un estat plural? Reconeix que Catalunya és una nació? Ui, quines incògnites, aquestes coses, de veritat. Aviam. Algú té resposta, realment? Que truquin. Si algú té resposta, 93 468 55 55, perquè jo la veritat és que encara no ho he entès, aquest tema. Us poso en context. Sí, posa'ns en context. Rebobinem. Llavors, necessitem molts programes per posar-nos en context. Així breument. Breument. Aviam, en 1978, què passa, David? Que Espanya firma la Constitució. Sí. Una Constitució que reconeix l'existència de nacionalitats i suposa un avenç històric pel que fa a la comprensió d'un estat plural. Mm-hmm. Però què vol dir això? Implícitament significava el no reconeixement de Catalunya com a estat. Sí. I llavors, d'aquí ve el debat d'avui. Avui en dia hi ha la necessitat d'ampliar el procés constituent amb l'Estatut de Catalunya. Un estatut que contínuament s'està qüestionant. Però per què es qüestiona? Llavors, aquestes respostes les tindrem avui. Si ho voleu saber, avui a 7:45 del vespre, 7:30, Sí? A l'Ateneu de Barcelona, al carrer de la Canuda, número 6. Doncs ja sabeu, primera proposta aquesta tarda. A l'Ateneu, al carrer Canuda. Canuda. Doncs ja tenim la proposta per avui, ja hem apuntat a l'agenda. Avui ja tenim la tarda ocupada. Què més per demà? Què més? Perquè com que la Carla ens porta una proposta per cada dia, no us podeu queixar. I explica'ls-hi als nostres oients que aquest guió fa moltes hores ja que està. Moltes hores, i tant, sí. Moltíssimes hores. No és com altres dies que la Carla a les 11 de la nit m'envia el guió i em diu demà tindrem això, que jo després no m'ho miro, també ho he de dir, Perquè a les 11 el senyor ja dorm. Perquè prefereixo que la Carla em sorprengui, m'agrada més que em sorprengui en directe. I ahir, a les 3 de la tarda ja m'ho va enviar. Sí. Sí. Vaig ser matinera ahir. Perquè no vas sortir de festa. No, vaig tenir calçotada aquest cap de setmana. Vas tenir calçotada, mira. Ah, maco, això. Ens ho vam passar molt bé, de veritat, sí. Jo la veritat és que ja no ho intento. Les últimes vegades que he intentat fer calçotada sempre m'ha plogut, així que ja directament passo. Va ploure, va ploure. Va ploure, veus? Però és igual. La qüestió és fer menjar calçots. Sí. Plogui o no plogui. Plogui o no plogui. Es poden fer al forn de casa, eh? Us ho dic per experiència. No, David, sí. Calçots a casa no. Es poden fer, es poden fer. Quan plou molt, molt, molt, molt, també. Molt, com a últim recurs, es poden fer al forn de casa. Va, anem a demà. Anem a va, demà. Anem a demà. Demà anirem a veure una exposició que es diu Local Local. Local la ciutat, Local? Local Local, la ciutat que ve. Oh. Una exposició que ens vol fer veure com han anat canviant les ciutats i una aproximació a com seran les ciutats del futur. Cotxes voladors, allò que deien que seria el 2010, sí, sí, doncs sí. Serà més al futur. No sé. Clar, és que no hem arribat encara. A través de productes audiovisuals i reportatges fotogràfics, el geògraf Francesc Muñoz, comissari de l'exposició, ens vol mostrar com les ciutats s'han convertit en un lloc privilegiat. Oh! Han d'estar molt contents. Que després d'anys i anys parlant de globalització urbana, ens hem adonat que la ciutat no és global, sinó local. Mira quines fixa't coses. Fixa't tu. Amb la musiqueta ves aquesta. Ves per on, sí, oi? T'agrada? Que l'essència es troba en els llocs i no en el conjunt. És veritat. En els raconets aquells, oi? Així que podeu veure l'exposició gratuïtament tots els dies de la setmana, d'11 del matí a 8 del vespre, i els dijous fins les 10 de la nit. Déu-n'hi-do, tenim temps per anar-hi, eh? Tenim temps de sobres. Tot i que serà d'aquestes que a l'últim moment anirem. Doncs apunta-t'ho serà... a la mà, David. A la mà, per dimarts, aquesta. Perquè si no, ja sabem el que passa després. Local, local. Local, local, perfecte. Dimecres. Dimecres, a veure què tenim. Doncs ens en tornem al carrer Canuda número 6, a l'Ateneu de Barcelona. Ah, molt bé. I aquesta és molt curiosa perquè ja veureu quin títol té, que riureu una mica de mi. A veure... Si us agrada el còmic, si sou fanàtics del format en vinyetes i les onomatopeies... Sí? Tinc un col·loqui ideal. Oh, a veure... Es diu... Atenció. A veure... Treu la música. Trec la música. Buf, arc, blam. Bé. Està bé. Dos punts, parlem de còmic. Ah! Està bé, això. Oi? Ja. Llàstima que aquí les onomatopeies a la ràdio no acaben de quedar massa bé, saps? Allò no, de... no, no. Podem ni... Si em veguessin aquí amb la bombolla. Clar, que tinc al exacte, costat... Exacte, l'entrepà aquell. Aviam, doncs, José María Cadena, periodista i crític d'art, Jaume Capdevila i Herrero Cap, dibuixants d'humor i ninotaire, Joaquim Aubert Puigarnau Quim, dibuixant, i també el dibuixant Enrique Ventura Álvarez... Sí. Formaran part d'aquest col·loqui que parlaran sobre... com ha evolucionat el còmic i quina és la situació actual d'aquest format. A on? A l'Ateneu de Barcelona, al carrer Canuda, número 6. Dimecres, eh? Doncs ja sabeu, proposta per dimecres... José, que ens estaràs escoltant, ja saps. Per aquest dimecres ja tens una proposta. No et pots queixar, una proposta de les que a tu t'agraden, de còmic. Ah, mira, José... I a més dimecres pots anar-hi, no tens excusa. I pot anar, segur? Sí, i pot anar perquè el José... Sí, els dimecres és el dia que té festa. Ah, mira, així José, que... vinga, va, cap allà. Ja saps, no t'ho pots perdre. Que s'ho apunti a la mà. Exacte. Que l'agenda s'hi estanca i s'oblide. Ja, ara... però suposo que es dutxarà cada matí. Dic jo. Dic jo. Clar, home. Va, no ho qüestionem. No ho qüestionem, que sabem que tots els companys d'aquí de Línies Obertes són molt nets i molt polits. Tots. Tots. Tots, sense excepció. Dijous, David. Dijous. Va, anem a dijous. Una conferència amb pica-pica. Ah, mira. Si voleu conèixer com menjaven i què menjaven durant l'època medieval a Barcelona... Sí? És una gran proposta, perquè coneixereu si ho feien millor o pitjor que nosaltres, mm-hmm. Quines diferències hi havia entre el que menjaven ells i el que mengem nosaltres... Home, com a mínim els aliments més naturals segur que eren. Segur. Segur. Tindrien donetes? No crec. D'aquests que sempre en regalen dos, fa molts anys que sempre en venen dos de gratis. És veritat. Sí, no? Sí, és veritat. Ai, mira, que curiós. És això. Que és un grup del Facebook, haurem, és un grup del haurem Facebook. De fer una investigació sobre els donetes. Doncs, si dius, ostres, m'interessa anar a una conferència perquè la fan membres de la Fundació Alícia. Sí. M'interessa aquesta conferència i, a més, et donaran quatre galetetes, una copeta i tal, dius... Doncs mira, anem a fer una mica el pica-pica. Com es diu l'acte? Atenció. A veure. almadroc, salsa de pago, pinyonada i vi piment. Qüestions del mètode en la recuperació de la cuina medieval barcelonina. Déu-n'hi-do, quin títol, eh? Que no se l'apuntin, que només apuntin que és a la capella de Santa Àgueda, a la plaça del Rei número 9, dijous a les 7 de la tarda, però heu de reservar. Ah, vosaltres reserveu i digueu, jo vull venir al pica-pica, i ja està. Amb allò de menjar el i pica-pica de la cuina. Pica-pica medieval. Sí. Va, dic el telèfon perquè reservin, no? Mm-hmm. El 93 225 47 00. Perfecte, doncs ja tenim la proposta per dijous i ara anem al cap de setmana. Divendres, sí. Una exposició fotogràfica. Ah, mira, m'agrada les exposicions fotogràfiques a mi. I és una exposició fotogràfica on les fotografies que veurem treballen sobre lo real. Mm-hmm, és a dir, sí. Es modifiquen digitalment. Es tracta de The Hilton Brothers, mm-hmm. I no són els germans de la Paris, són dos altres. Ells ens presenten l'expo Mistaken Identity, comissariada per Lola Garrido, que ens mostra els treballs individuals tant de Christopher Makos com de Paul Solberg, que són els Hilton Brothers. Sí. Però també els seus treballs conjunts, sota el nom, com ja he dit abans, Hilton Brothers. Mm-hmm. Un seguit de fotografies de diferents viatges que tant l'un com l'altre han fet i que després les han modificat de forma divertida digitalment. Mm-hmm. Podeu veure l'exposició fins al 23 de març, teniu temps. Tenim però temps. Però no espereu el 23 de març, sisplau. Que ja sabem el que passa. Que després ens trobem tots allà i sempre passa el mateix. De dilluns a dissabte de 10 del matí a 9 del vespre. I diumenges i festius de 10 del matí a 2 del migdia. A on? A l'Espai Cultural de l'Obra Social Caja Madrid. A la plaça Catalunya. Número 9. Molt bé. I ara ja entrem al cap de setmana en si. Mm-hmm, perquè el divendres sí. Tampoc era massa cap de setmana. El dissabte. A veure, anem a dissabte. Anem a dissabte. Una mica de Tàpies. Ah, mira. L'artista Antoni Tàpies exposa un conjunt de 17 obres sobre suports de tela i fusta. Mm-hmm. En aquest cas, res de paper. Ah. Només tela i fusta. Les obres són una... Has sentit una carcajada per aquí? Aquesta cançó té una carcajada de fons així com fantasmagòrica, eh? Ai, no m'he fixat jo. A mi m'ha fet por, David. A veure, Garriga, tu escoltes coses que no sé jo si la resta de gent escolta. Ara em diràs que en ocasiones ves muertos. No, però qui hagi escoltat aquestes risses, que ens truqui. No sé, si heu sentit un riure així de fons, ja sabeu, 93 468 55 55... Després, no sé, quan sortim d'aquí ja escoltaré la repetició, la gravació. Qui havia viscut anteriorment en aquest edifici? Ai, no ho sé, ni idea. A veure... Ai, home, estarà l'ànima per aquí. Vinga, va. Les obres de l'Antoni Tàpies. Sobre tala i fusta, res de paper. Sí. A on? Bueno, són 17, una selecció de 17 peces dels últims anys, mm-hmm. D'acord? On les podem veure? Doncs a la Fundació Antoni Tàpies. Clar, evidentment. Evidentment. No podia ser un altre lloc. On està? Al 282 del carrer Consell de Cent. Perfecte. I la podem veure dimarts, dimecres, dijous i divendres, del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. I els dissabtes, d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 2 quarts de 9 del vespre. Doncs una proposta maca, la veritat. I de cara a diumenge... Diumenges pels nens. Diumenge pels nens, m'agrada, mira. Sempre hem de buscar també les propostes pels més petits. Clar, que... Ho has sentit o no? No, jo no ho he sentit. Vale, és igual. Se sent una rialla de tant en tant quan canten l'estribillo. Vale. La tornada. La tornada, sí, doncs estaré sí. Més pendent a veure. Doncs diumenge, una activitat dirigida als majors de 9 anys. Sota el títol Darwin i l'evolució, coneixeran de ben a prop com les troballes i les investigacions de Darwin van canviar la visió que hi havia del món. Mm-hmm. Podeu assistir-hi tots els dissabtes, diumenges i festius a les 5 de la tarda, a on? Al Cosmo Caixa de Barcelona, al carrer Teodor Roviralta, 4751. Interessant pels més petits perquè coneguin més la figura de Darwin, un dels pares de la ciència moderna. Ahí està. Darwin i l'evolució. I aniré jo, que tinc més de 9 anys. Sí. No? Mira, anava a dir una grolleria. Què m'anaves a dir?

excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. Messi buscant la tir, xuta, gol! A RKB gaudim de les retransmissions esportives del Barça i de l'Espanyol. Sin confesiones. I cada tarda, de dilluns a divendres, de 7 a 9, dues hores per tractar tota l'actualitat esportiva a l'estil 5 Concesiones. Els titulars, les entrevistes, les tertúlies. 5 Concesiones. Amb la coordinació de Lluís Lorente, a RKB 106.9 FM i radiocanalbarcelona.com. L'esport, 5 Concesiones, a RKB. Mudo! La pilota morta a la frontal de l'àrea! Ha controlado al de Santa Coloma. Comienza Ensalada Latina. De lunes a jueves, en RKB, de 5 a 6 de la tarde, Olivia Cabezas tiene el mejor menú musical, repleto de ingredientes. Lunes, agenda cultural, junto al sabor de las mejores recetas de América y Cataluña. Martes, las asociaciones culturales. Miércoles, invitados que les darán un sabor original a las tardes. Y el plato fuerte serán los jueves en la mesa política. La ensalada está servida. Una ensalada latina como a ti te gusta. De lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde, en RKB, en Ensalada Latina, con Olivia Cabezas. RKB, la ràdio que t'envolta. Es tu oportunidad de escuchar Tardes Latinas, aquí está, en tu hogar. Con noticias, entrevistas, invitados especiales y una extensa variedad musical. De lunes a viernes, de 14 a 16 horas, estamos con Tardes Latinas, a través de Radio Canal Barcelona, 106.9 FM, tu mejor elección. Con noticias, entrevistas, invitados especiales. RKB, 106.9 FM, la radio que t'envolta. Música. Bonita, quiero que sonrías un rato. Dile a la pena que se pierda donde quiera, que sin ella vamos a volar muy alto. Dame otra noche como esta, pide a la vida lo que quieras, que lamentándonos no conseguimos nada, que si queremos podemos seguir cantando, que hay que reírse mucho más, si puede ser de los demás, que son dos días y la mitad está lloviendo. Ay, pero digan lo que digan, si tú quieres que te quieran, te lo tienes que curar. Pero digan lo que digan, si tú quieres que te quieran, te lo tienes que ganar. Pero digan lo que digan, si tú quieres que te quieran, te lo tienes que curar. Pero digan lo que digan, si tú quieres que te quieran, te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar. Como que ahora sé más que antes, y ando más perdido que nunca. Y es que aún ando buscando el libro de instrucciones, donde me explique el sentido de la vida. Dame tu cara más bonita, quiero que sonrías un rato, que lamentándonos no conseguimos nada, que si queremos podemos seguir volando, que hay que reírse mucho más, si puede ser de los demás, que son dos días y la mitad está lloviendo. Ay, pepero, digan lo que digan, si tú quieres que te quieran, te lo tienes que currar. Pero digan lo que digan, si tú quieres que te quieran, te lo tienes que ganar. Pero digan lo que digan, si tú quieres que te quieran, te lo tienes que curar. Pero digan lo que digan, si tú quieres que te quieran, te lo tienes que ganar. Te lo tienes que ganar. ¡Hey! Los lunes a esta hora es momento de viajar a través de líneas abiertas y a través de esta sección que cada semana nos presenta Angie Morales, Mapa Mundi. Buenos días, Angie. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya recuperadito de la semana pasada. Ya te has recuperado del resfriado, menos sí. Mal. Que la semana pasada no pudo estar con nosotros, Angie, pero eso sí, nos envió el guión con el que viajamos hasta Timor Oriental. Hoy tienes otra propuesta. Sí, esta semanita nos vamos al sureste de África, al Océano Índico. ¿Al Océano Índico? ¿Y concretamente dónde? A las Islas Comores. A las Islas Comores. Perfecto. Vamos, explícanos. Pues el archipiélago de las Islas Comores se sitúa al sureste de África, entre Madagascar y el suroriente de África. Es la Unión de las Comores, llamada Antigua República Federal Islámica de las Comores, o en el idioma oficial... A ver si me sale. A ver. Jumuriyat al-Kamur al-Itihidayat al-Islamayat. Así que bueno. Más o menos. Bueno, el nombre deriva de la palabra árabe kamar, que quiere decir luna. Sí. El nombre actual en árabe es precisamente Islas de la Luna, Yusuru. Islas de la Luna. Al-Kamar. Y en su bandera pues aparece la media luna musulmana. Es un país formado por tres islas de origen volcánico: Gran Comora, Mogeil y Anjouan, además de otros pequeños islotes y arrecifes de coral. Este archipiélago sirvió a los antiguos navegantes como puente entre el continente africano y Madagascar y se convirtió pues, en un importante lugar de comercio. A través de los siglos, además, ha sido conquistado por diferentes pueblos, como es el del Golfo Pérsico, Indonesia, Madagascar, también los portugueses, el sultanato de Omán, y finalmente pues, pasó a ser un protectorado de Francia a partir del siglo XIX y no consiguió la independencia pues, hasta 1975. Bueno, ahora vamos con la superficie, que son 1.862 kilómetros cuadrados y una población de 818.000 habitantes. Oh, bueno, es poquita, ¿eh? La población. Sí, pero bueno, está bien. Para ser el territorio así... Menos que Barcelona. Sí, bastante menos. Bastante menos. Dentro de la población, el 96% son comoranos. Y un 2% macua y otras minorías. La lengua oficial es el árabe y la segunda el francés, aunque el idioma más común entre la gente es el comorense. ¿El comorense? Sí, un dialecto del swahili. Sí, es curioso. Sí, bueno, tendremos que probar a ver si podemos aprender un poco. Intentaremos. Por último, la moneda oficial es el franco comorano, que tiene una equivalencia de unos 500 francos por cada euro. Ah, bueno, 500 francos por cada euro. Y yo creo que, como siempre, nos has traído... El himno del país. El himno del país. Sí. Pues, si te parece, vamos con él, ¿no? Es el Utsima wa Yamasiwa. Pues aquí tenemos el himno de las Islas Comores. Y más información. Ahora nos vamos a la capital. La capital es Moroni, que se encuentra en la gran isla Comore. El nombre Moroni viene de Ondroni, que significa bienestar, felicidad. Así que bueno, se supone que es una isla pues así... para estar bien, feliz. Mira, pues oye, en un cambio de aires nunca viene mal. Sí, puede ir bien. En esta ciudad se encuentra el volcán Kartala, ¿sí?, que tiene una altitud de unos 2.361 metros, que es la mayor elevación de las islas. También se puede visitar la mezquita de Bendredi, que tiene una inscripción con fecha de construcción de 1427. 1427. Así que si se conserva bien, sí, además. Sí, es antigua. Sí, sí. Además, bueno, el turismo no está muy desarrollado en Comoras, ya que hay mucha competencia con las islas de la Reunión, Mauricio y sobre todo de las Seychelles. Pero, bueno, aún así tiene principales atracciones como son la pesca submarina, el paisaje de montañas y sobre todo las relajantes playas de arenas blancas, que están consideradas como uno de los conjuntos de playas más hermosos de todo el mundo. Hombre, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos últimamente por aquí... Sí, cualquier cosa hablar ya de esto nos va bien, sí. También están los arrecifes de coral, que protegen las costas y hacen unos lagos que dicen que son muy bonitos, de aguas cristalinas y... ¿Mm? Así que bueno, es lo que decimos, con el tiempo de aquí todo nos iría bien. Sí, sí, vamos. Y hablando de tiempo, pues el clima de allí es de tipo tropical, muy húmedo y las temperaturas son bastante elevadas, con precipitaciones constantes, que son las provocadas por el monzón. Entonces entre noviembre y abril pues no es muy recomendable ir porque... Tendremos que esperar un poquito. Sí. Todavía un par de meses más. Sí, más o menos, bueno, entre mayo y octubre es cuando se hace este paréntesis, que es una temperatura más fresca y más seca. Y las temperaturas más altas se registran en la estación de las lluvias, que son con unas máximas de 30 grados, pero que bueno, está bien. Está bien. Y en enero es cuando cae el mayor volumen de agua, que son hasta 375 milímetros, o sea, por metro cuadrado. Por metro cuadrado, litros por metro cuadrado. Litros por metro cuadrado, uf, o sea que es... bastante, nos quejamos aquí, pero creo que allí... No, yo creo que no... Nos esperaremos un poco para ir, ¿eh? Sí, no, sí. Yo creo que no vamos a cambiar el clima que tenemos aquí de momento. Y ahora vamos con otro de los temas que nos ha traído Angie, otro de los temas para conocer la música que hay en Islas Comores. No penséis que es música muy antigua, música muy tribal, no, no. Podemos escuchar temas como este, Maesha, de Abu Shihabi. Así suena la música de Comores, este tema de Maesha Abu Shihabi. Y creo que Angie tiene más información para darnos de este país. Ahora hablamos un poquito de la política, del gobierno y política. ¿Mm? La situación del país ha sido, la verdad, muy volátil desde su independencia en 1975, ya que ha habido golpes de Estado e insurrecciones populares constantes. Pero a partir de la constitución del 2001 que firmaron, cada una de las tres islas tiene garantizada su autonomía, así como su propio presidente y su propia constitución. Así que cada una pues va haciendo como independiente. ¿Sí? Además, la presidencia de la Unión en general es rotatoria y entre las tres islas se van repartiendo el mandato cada cuatro años. Ah, así mira, que, bueno, está bien. Cuatro años hace una, cuatro años hace otra. Está bien, muy está equitativo bien. Todo. Sí. Luego, la economía de Comoras es uno de los países más pobres de África. Ahí sí que su economía está basada en el turismo y la ayuda externa, la agricultura de subsistencia y sobre todo la pesca y la silvicultura, que es una de sus sectores líderes. Los niveles de desempleo también son muy altos, los niveles de desempleo, y la población bajo el nivel de pobreza alcanza hasta el 60%. Uy, un nivel muy alto. Muy alto, y por eso también la educación está en unos niveles muy bajos, y hay un analfabetismo entre hombres de un 36% y entre mujeres de un 50%. Muy así elevado. Que sí. Y ahora, como estamos escuchando en esa canción, vemos que la principal religión del país... En la canción que vamos a escuchar a continuación, es que no me has dado tiempo. Bueno, yo es que voy muy adelantado. Pues muy rápido, muy rápido. Ahora sí. Ahora sí. Con este ritmillo, pues podemos ver que la religión del país, la principal, es la musulmana. Por eso tiene este... Este aire así. Exacto. Sí. Pues este es uno de los temas que también nos ha traído Angie para ilustrarnos. Este aspecto, por ejemplo, el de la religión, la importancia que puede tener la religión musulmana en la cultura musical. Sí, es que de hecho también, por ejemplo, la arquitectura, se puede notar la influencia árabe en los edificios, también en la música, en la danza. Tiene una gran influencia de todo esto. También vemos influencia francesa, también de África, pero sobre todo esto, la influencia musulmana, que también lo podemos ver en cierta manera en la gastronomía. La gastronomía de Comoras es una mezcla de cocina india, árabe, francesa y africana, así que variada. Se trata de una comida sencilla, pero que gracias a los diferentes ingredientes, como por ejemplo el cardamomo, la vainilla, la canela y sobre todo la crema de coco, que le añaden a la mayoría de los platos, hacen pues una gran variedad. De hecho, es que el principal plato es el pescado, que se junta con arroz y con crema de coco. Así que bueno, tiene que estar bueno. Sí, sí. Pues tendremos que hacer un pequeño viaje gastronómico. Sí. Si te parece, escuchamos un poquito este tema. Es un tema de Nawal, Befa Kruni, la música de Islas Comores. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha, destaquem l'autopista del Baix Llobregat amb bosses de retenció des de l'AP2, des de Molins de Rei, passant per Sant Feliu, Sant Joan d'Espí i Esplugues Diagonal d'entrada a Barcelona. A l'A2, a l'autovia del Baix Llobregat, també comencen les retencions a Pallejà fins a la zona de Cornellà, al cinturó litoral, amb retencions acordeòniques d'entrada a Barcelona, autopista del Maresme, a l'altura de Badalona i fins a Sant Adrià, amb una cua compacta d'entrada a Barcelona. Les obres dificulten el trànsit i el pas alternatiu que es manté ara a l'N420 a Pradell de la Teixeta a causa d'un accident que hi ha hagut aquest matí. Dilluns 1 de març, el balanç del terratrèmol de Xile ja és de 700 víctimes, de més de 700 víctimes. Les rèpliques entorpeixen les feines de rescat mentre el govern decreta l'estat d'excepció i accelera el repartiment d'aliments per evitar els saquejos en comerços. El pas durant el cap de setmana de la tempesta Xíntia per l'estat espanyol, França i Alemanya ha deixat un rastre de prop de 60 persones mortes. La zona més afectada és la costa atlàntica francesa, on es concentren 45 víctimes. Avui els parlamentaris de la Comissió d'Investigació de l'incendi d'Horta de Sant Joan escoltaran dos testimonis considerats clau. Un és el comandament dels bombers, conegut com a Delta Zero, màxim responsable de les feines d'extinció, i l'altre, el cap de les brigades de reforç del Ministeri de Medi Ambient, l'Esbrif. Els organitzadors de les consultes sobiranistes consideren que el segle XXI ha de ser el de la independència, un segle aparador amb el 92% dels votants. Arrodoneix una jornada sense incidents i amb una participació, però, 6 punts més baixa que en l'onada de consultes del desembre. Avui la Generalitat assumirà les competències relatives a la inspecció de treball i la seguretat social. La consellera Mercè Arna diu que la prioritat principal del govern amb aquest traspàs serà lluitar contra l'economia submergida. I avui fa un any que va morir l'actor i director teatral Pepe Rubianes, nascut a Galícia l'any 1947. Rubianes va morir a Barcelona ara fa un any d'un càncer de pulmó. Al Matí de Catalunya Ràdio el recorda avui amb un programa especial al Teatre Capitol de Barcelona, on va representar bona part dels seus espectacles. Catalunya Informació. En esports, Pep Guardiola torna a fer servir un vídeo per motivar la plantilla. El tècnic blaugrana va repassar la història de l'alpinista Iñaki Ochoa de Olza, mort a l'Himàlaia, abans de jugar contra el Màlaga. L'Espanyol ha empatat d'altra banda 1 al camp del Jerez, al CUE de primera. Pochettino diu que està insatisfet pel resultat i assegura que no hi ha hagut conformisme. A la resta de la 24a jornada primera, Valladolid 1, Mallorca 2, Racing 0, Almeria 2, Sporting 3, Osasuna 2, Villarreal 1, Depor 0, Sevilla 0, Athletic Club 0 i Atlètic de Madrid 4, València 1. En futbol, però, a segona, empat a un del Girona al camp del Real Unión d'Irún. El gol dels gironins l'ha fet Peragón i permet al Girona continuar fora de la zona de descens, que és a un punt. El Nàstic és vuitè a 8 punts de l'ascens. En handbol, victòria del Barça Borges a la Lliga de Campions. Els de Xavi Pascual han guanyat per 27 a 37 a la pista de la de Mar de Lleó i quan falta un partit contra el Kolding danès es mantenen líders de grup. I a l'NBA, Los Angeles ha superat Denver 95 a 89 amb 15 punts de Pau Gasol i 14 rebots. Pel que fa al temps, fins al migdia els núvols es mantindran abundants, tot i que les clarianes començaran a guanyar terreny. El Pirineu Occidental podrà nevar per sobre dels 1.200 metres. A la tarda, el sol s'imposarà amb temperatures sense canvis. Quan passen 5 minuts del punt horari de les 8 del matí, continuem a la segona hora de Línies Obertes i continuem on ho havíem deixat, a Mapa Mundi. Escoltem aquest tema d'Illes Comores. Nahual, Befacruni, la música de Islas Comores, con esa clara, muy clara influencia árabe. Esta sí. Esta sí. Y tienes ahora curiosidades. Las curiosidades. Ay, esta es la parte que más me gusta a mí. A ver, en esta semanita, en este país, lo que encontramos es que hay un pez llamado ceracanto, que los locales de aquel país lo llaman gombesa, que puede ser encontrado en las aguas cercanas a estas islas. Para los que no sepan cuál es este pez, como yo, por ejemplo, decir que es que este pez vivía ya hace más de 400 millones de años y se creía extinguido desde el periodo Cretácico, más o menos. Sí. Pero en 1938 se encontró un ejemplar vivo en estas islas y desde entonces se puede ver. Y por eso el turismo de submarinismo en estas islas es muy importante. Muy importante para poder ver este pez que es único en el mundo. Y otra curiosidad que tenemos es que las Islas Comoras son conocidas también como las Islas de las Esencias o Islas Perfumadas, porque aquí se realiza la más fina producción de aromas para perfumes a nivel mundial. Sí. De hecho, es que las Islas Comores provienen más de los dos tercios del total de las esencias que encontramos en el mundo. Uh-huh. Sí, sí. ¡Ostras! Eso se debe a que existe una gran producción de flores y plantas exóticas con olores especiales debido al origen volcánico de las islas, que le hacen tener unas ciertas cualidades únicas en el mundo. Y vale la pena mencionar el que es una de las esencias más destacadas, que es el Yang Yang, o flor de flores, que es una pequeña flor que se utiliza como materia prima para los perfumes con olores suaves, sobre todo para las mujeres. Uh-huh. Así que la mayoría de los perfumes que utilicemos, seguramente que... Curioso, eso. Que vienen de allí, de Comores. Sí. Bueno, pues... Aquí lo dejamos. Lo dejamos. Pues muchísimas gracias, Angie Morales, por habernos traído información y habernos ayudado a viajar hasta las Islas Comores. La próxima semana, el lunes, un poquito más. De nuevo aquí con otro país. De momento, no lo vamos a desvelar, ¿no? No lo dejamos con la intriga. Exacto. Que tengas una buena semana. Igualmente. Hasta la semana que viene. Y ahora nos quedamos con otro tema procedente de Islas Comores. Es Maalesh Washa Matata. Wachawe matata, wachawe matata, mie ni wako. Wacha matata, wacha matata, mie ni wako. Wacha matata mie ni wako. Wacha we matata, wacha we matata mie ni wako. Kwe

Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campaixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. Las 8:15 de la mañana continuamos en Líneas Abiertas. Y como ya os anunciábamos a primera hora, desde hoy se incorpora a nuestro programa el profesor Ulises. El profesor Ulises que cada día nos va a traer mucha información, nos va a explicar muchísimas cosas. Muy buenos días, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, por aquí vamos a hablar un poquito sobre los misterios ocultos que tiene la vida y pues saludar a toda la audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana y pues felicitarte a ti por este extraordinario programa que haces, que haces todos los días. Y vamos a hacer hoy un poco breves y cortos hablando sobre los temas que le preocupan a muchas personas con respecto a su suerte también. Personas que han tenido problemas con el mal de ojo. Y bueno, pues ayudarlos un poco a salir de esta situación, a que no se encuentren introducidos en ese túnel con esa oscuridad y no han visto la luz. Pues siempre hay una manera y forma de ayudarse, de salir adelante. Y pues aquí no es que vayan de pronto a interpretar mal con esta sección que vamos a hacer aquí en el programa, que sea una sección de brujería, ni mucho menos. Esto no es una sección de brujería, sino es un programa que tiene que ver algo con las ciencias esotéricas, de lo que hablamos anteriormente, de los fenómenos paranormales. Vamos a estar hablando hoy, como es nuestro primer día, pues a partir de mañana vamos hablando un poco más sobre los signos zodiacales, los signos Aries, Leo, Sagitario, Escorpión. Y todas esas inquietudes que las personas tengan, pues estamos con el mayor de los gustos para colaborarles, para ayudarles aquí a través de nuestra radio RKB 106.9 FM. Y bueno, pues las personas que de pronto tengan problemas con su suerte, vamos a estar también dándoles muchos consejos para que puedan salir adelante, cómo hacerse una autoayuda. ¿Autoayuda? Autoayuda, sí. Eso es interesante. Sí, autoayuda con sus elementales, como pueden ser el fuego, el aire, la tierra. Y entonces, pero sobre todo es, tiene que ser personas que crean, respetando mucho a las personas que no creen, personas que crean y que pongan mucha fe, porque la fe mueve montañas, y personas que tengan problemas, pues que no se desanimen, porque todo tiene solución en la vida, y que pueden acabar con usted, pueden hacerle lo que quiera, pero lo que no pueden acabar es con su fe, porque la fe mueve muchas montañas. Y pues vamos a estarles ayudando, colaborándoles en todo lo que necesiten. Y las personas que de pronto se hayan sentido con que tienen una sensación de mal de ojo, pues también les vamos a estar ayudando. Vamos a venir todos los días a partir de esta hora, 8:05 de la mañana. Hoy hemos llegado un poquito más tarde, pero no pasa nada. Cada día más o menos de 8:05, 8:15 tendremos al profesor Ulises con nosotros. Sí, dándoles todos los consejos. Si ustedes tienen alguna duda, pues también pueden marcar a nuestro teléfono de aquí. Sí, el 93-468-5555. Eso, entonces a ese número de teléfono también pueden hacer una serie de preguntas, las dudas que tengan. Y pues yo también les puedo ayudar con mi número de teléfono 629-156-489. 629-156-489. Aquí pueden comunicarse con el profesor Ulises también para lo que necesiten, alguna ayuda. Con su pareja, si las cosas van tienen muchos problemas con su pareja, mantienen constantemente entre comillas, por así decirlo, en pelea, no se entiende, no hay comprensión, pues también tenemos mucho conocimiento sobre la magia amorosa, que es cómo estabilizar la relación de parejas cuando hay una serie de problemas, porque también puede suceder que alguien haya hecho algo, porque no se olviden que la envidia siempre ha existido en el ser humano. Quieren hacerle mal a las demás personas cuando ven que es feliz con su pareja, cuando tienen una armonía en su hogar, o cuando usted simplemente tiene un buen negocio donde le va mucha gente, donde le va mucha clientela, pues hay gente que sufre, gente que le da envidia y empiezan a hacerle una serie de trabajos para que a usted le vaya mal en la vida. Pero no se preocupen que aquí estamos para ayudarlos, para servirles en lo que ustedes necesiten. Solo pueden comunicarse con el profesor Ulises al 629-156-489. Bueno, pues ha sido un verdadero placer haber estado con todos ustedes aquí en RKB 106.9. Mañana los esperamos a las 8:05. Mañana sí estaremos. Mañana a las 8:05. mañana sí estaremos a las 8:05 aquí en punto. Es que se nos ha confundido el reloj. Bueno, pero mañana estaremos a las 8:05 en punto. Mañana tendremos un programa mucho mejor, más interesante. Vamos a hablar sobre los signos zodiacales. Así de que estén pendientes si usted es Aries, Leo, Sagitario. Pues aquí mañana les vamos a hablar cómo le va a ir en el día de mañana. Les vamos a dar consejitos para que se autoayuden para la suerte, las personas que no encuentran trabajo, cómo encontrar trabajo rápido, las personas que se encuentran solas, cómo encontrar su pareja, el amor de su vida. Así es de que mañana los esperamos a las 8:05 y se despide todos ustedes el profesor Ulises. Recuerden mi número de teléfono 629-156-489 y queden con la excelente programación de RKB 106.9. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Ulises, por habernos acompañado aquí en Líneas Ubertas en esta primera edición. Y yo, si me lo permite, voy a repetir su número de teléfono por si alguno de los oyentes no le ha dado tiempo de coger lápiz y papel. El 629-156-489. Mañana le esperamos aquí de nuevo a las 8:05 de la mañana. Hasta mañana. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com.

A veure, Vols és una associació sense ànim de lucre, com has dit, sí? Que treballa per la solidaritat, la cooperació amb els infants i joves dels països del sud. Sí. El nostre àmbit principal d'actuació és l'educació. L'educació. Sobretot esteu centrats en l'educació. Exactament. Des de quan funcioneu? Doncs des de fa ja bastants anys. A veure, sí. Tenim la seu a Barcelona. Sí. Barcelona Vols com a tal, perquè havia tingut altres noms abans, funciona des del 1997. Però ja et dic que durant gairebé 10 anys anteriorment, el 97, havia tingut un altre nom. I aquí a Terrassa, doncs, des de una miqueta abans del 97, i després ens vam afegir, diguem, a la onada de Vols com a tal, amb els nous estatuts i això. Vosaltres teniu dos objectius. Un és donar suport a projectes de desenvolupament i, d'altra banda, promoure entre els joves la participació activa en favor de països del sud. Sí. Vosaltres promoveu el voluntariat. Sí. Això què significa exactament? Què significa? A veure, a nivell, et parlo a nivell de l'entitat en general, eh? Sí. Tenim dos tipus d'experiència, el que anomenem l'experiència jove, que seria una estada de 15 dies al Marroc, amb joves menors de 21 anys, des de 18 a 21 anys. Sí. I és uns 15 dies de formació in situ. És a dir, no anem al Marroc a ajudar, sinó que anem al Marroc a escoltar persones que hi treballen, que hi viuen, que han fet experiències importants, i amb aquests joves que estan formant-se fem aquesta experiència. I és la, diguem, la cantera que una mica més tard, a partir dels 21, es poden afegir, poden participar en el que anomenem l'experiència internacional, que ja vol dir fer una estada d'un mes, dos mesos, o un any o dos anys en un país del sud, ja col·laborant com a voluntari. Amb quins països vosaltres col·laboreu? Mira, sobretot, últimament estem enviant gent a Costa d'Ivori, que seria el nostre país estrella, sí. Amb el que estem col·laborant des de sempre, el Perú, que també hi estem col·laborant des de fa molt, però una mica menys que amb Costa d'Ivori, i fa uns anys hem començat amb Etiòpia també, pel tema de l'idioma, de l'anglès, no? Ens és més fàcil trobar voluntaris que parlin anglès que no francès, que és la llengua oficial de Costa d'Ivori. Com podem participar amb vosaltres? Jo, per exemple, vull ser voluntari. Com podria fer-ho? Voluntari dels tipus que t'estic explicant? Sí. Doncs ara mateix estaria tancada ja la inscripció per aquest estiu vinent. Sí. Però solem fer una crida cap al mes de novembre, desembre de l'any anterior al qual es vol fer l'experiència. Cap al mes de gener es fa la selecció d'aquests voluntaris. Es comença un curs de formació que dura 3 o 4 mesos. I a l'estiu, doncs, marxen els voluntaris que estan en condicions de marxar. Però es pot fer de voluntari durant tot el curs, participant a qualsevol de les nostres campanyes, amb la botiga solidària, a qualsevol de les delegacions, que ara mateix en tenim 7 o 8 obertes per tot Catalunya, sí. També Ciutadella. A Menorca. A Ciutadella, sí. Mataró, Badalona, Sabadell, també en tenim una a l'Aragó. Estem fora de Catalunya, també. Comentes que teniu una botiga solidària. Sí, és ambulant, diguem. Tenim uns productes que anem portant dels països que visitem. Sí. I llavors, quan organitzem alguna activitat en escoles, en centres o ciutats on hi tenim delegacions, doncs muntem una mica de paradeta. Això podem seguir-ho a través de l'agenda que teniu a la web, per exemple? Exactament, sí. Que la és... web... ongvols.org. Sí. Jo, no, és una cosa completament improvisada, Anna, però hi ha una persona que tinc per aquí, que és col·laborador del programa, sí. I que ara, justament quan t'he presentat, m'ha dit, jo la conec. Així que, Carlos, bon Anna. Dia. Hola, Anna. Hola. No saps qui sóc. Sí. Ara és aquell moment greu de no saps qui sóc. Jo era alumne teu, als Salesians. Carlos, què més? Aguilar. Carlos Aguilar, hola, Carlos. Què tal? Molt bé. Res, només volia saludar, perquè clar, a mi també m'ha pillat de sorpresa. Està bé. I no tinc res preparat. Ha estat una cosa d'aquelles completament improvisades, però ara m'ensenyava un cartell i el Carlos em deia, jo la conec, era professora meva. Bueno, i segurament li havia donat bastant el tostón també amb aquests temes, perquè... Bueno, jo ja fa uns anyets, eh? Jo fa 10 anys que vaig deixar el col·le, però ara hi ha el meu germà. Vull dir que coneixem la botiga solidària i coneixem la iniciativa. Així que des d'aquí, bueno, doncs... Bueno, molt de gust. Igualment. Anna, donem el nostre suport a la iniciativa que feu. T'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres. Gràcies, que ens hagis explicat res, bàsicament quatre cosetes, no ha donat temps de més avui. Però us convidem a que sempre que ho vulgueu teniu els micròfons de Línies Obertes a la vostra disposició. D'acord, moltes gràcies. Gràcies, Anna. Sí, fins aviat. Bon dia. Adeu. Adeu. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Els divendres d'11 a 12 de la nit a RKB obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, divendres de 11 a 12 de la nit, a RKB. Pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿A quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Hablamos, todos los jueves, de 10 a 12 de la noche, a partir del día 4 de marzo, en RKB. RKB, 106.9 FM. Dos quarts i mig de nou del matí i és moment d'obrir la secció dedicada al món de la televisió. Moltes i moltes coses avui, em sembla. Carles Moltíssimes Aguilar. Moltíssimes coses. Bon dia a tothom. Bon dia, ara ja oficialment. Ara ja oficialment i haig de demanar, si us plau, als serveis de neteja de Barcelona que intentin no matar-me cada dilluns, si ai, és possible. Ai. Si és possible. Primer cas d'intent d'homicidi és freguen Plaça Catalunya i... Les meves sabates no són aptes per caminar sobre el terra de Plaça Catalunya mullat. Però llavors el problema és teu. El problema és meu. Clar. I el segon problema és que, si us plau, el camió escombra intenti no aplastar-me quan creu al carrer, si és possible. Mira, ja que estem aquí de reclamacions contra serveis de neteja, si us plau, perquè a Gran de Sant Andreu, és que jo visc a Gran de Sant Andreu, a veure. Gran de Sant Andreu, cantonada Doctor Sant Pons, abans hi havia tres contenidors per la brossa. Ara n'hi ha dos, i resulta que els que hi ha ara és que tenen menys capacitat, s'omplen de seguida. És que... A veure, per què han tret un? Per què ens han deixat només en dos? Volem que de seguida... el contenidor que falta. Volem el tercer contenidor. I una altra cosa, ahir, al Passeig Santa Coloma, tot just on comença el pont de Santa Coloma, vaig veure un contenidor en un lloc on no hi ha cases al voltant, està allà abandonat. Per què no ens el porten a Gran de Sant Andreu, aquest? És un contenidor marginat. Clar, aquell no té cap utilitat. Mare meva. Quin criteri han utilitzat? On estem? On estem vivint? Què ens està passant? Ja està, des d'aquí ja hem fet la crida contra els serveis de neteja de Barcelona. Ho dic bàsicament perquè a ma mare no li agradaria que jo tornés a casa accidentat. Més no. Pels serveis de neteja. No, la veritat. Et demano, sisplau, una mica de generositat. Un poquito de por favor. Un poquito de por favor, exacte. Anem amb una mica de breus de la televisió. A veure. No podem deixar escapar la polèmica de la setmana passada, que va ser John Cobra, per a mi ara Juan Culebrilla. Juan Culebrilla. Juan Culebrilla. Ho sento moltíssim. S'ha quedat una mica en re, en John Cobra. Tots recordareu que dilluns passat, a la gala de Televisió Espanyola en directe, Anna Igartiburu va posar en funcionament nous mètodes per tranquil·litzar les feres, que és quan algú t'està intentant agredir o està dient bajanades i paraulotes, és dir-li cariño, tranquilo, tranquilo, cariño. Això mentre li acaricies el cap. Exacte, sí, tranquilo, animalico, animalico, sí. Pobre. Bueno, és un mètode. L'Anna Igartiburu, la seva dolçor, va sortir a la gala d'Eurovisió. Jo hauria optat per uns altres mètodes, tipus descargues elèctriques. Per exemple. Directament, o sigui, i ja està, pobre. Bueno, en John Cobra s'ha descobert que el que quería era pasta. Va negociar els dies següents amb Sálvame un sou de 30.000 o 40.000 euros per aparèixer al Sálvame de Sobretaula i fer una aparició estel·lar al Sálvame Deluxe, però no va prosperar. A més a més, han sortit enquestes que diuen que el 80% de la població no vol el John Cobra ni en pintura, que ja és trist. Home, tenint en compte els convidats que té Telecinco últimament, ja no m'estranyaria res, pues, Ja, però imagina't si és trist. O sigui, que fins i tot la gent que veu Telecinco no el vol. És a dir, que ja és l'estatus més bajo de la escala televisiva, diguéssim. Perquè jo dissabte vaig posar Telecinco, vaig posar la Nòria... Sí. I la vaig treure, perquè va aparèixer una altra vegada Violeta Santander. Violeta Santander, que està abonada a Telecinco. Sí. Si us plau, que parin ja. Bueno... De totes maneres, la polèmica a Televisió Espanyola no s'ha quedat aquí, perquè, atenció, tots els que pensàveu que la senyora havia acabat... No ha acabat! Bueno. Ui. Resulta que ara ha sortit una escriptora asturiana, que es diu Susana Pérez Alonso, que diu, 3 anys després, que la senyora és un plagi d'una obra seva. Que es diu Melania Jacobi. Que dius, Melania Jacobi? De veritat, no hi havia un altre nom? Bueno. Atenció, perquè recordem que la senyora va començar el 6 de març del 2008. Sí. És a dir, han pasado casi 3 anys. Tantos capítulos, tantos personajes, tantos minutos. Senyora, ¿usted se acuerda ahora de que esta novela era suya? Bueno, cadascú se'n recorda quan vol o quan pot. Atenció, perquè les coincidències que alega esta senyora és que està situada temporal i geogràficament al mateix lloc. Ah, mira. Que dius, està clar, i diu, clar, i fa mencions a la dictadura de Primo de Rivera i a la Guerra d'Àfrica. Dius, a veure, clar, si estàs situada en el mateix moment temporal, és evident, no parlaria de Yola Berrocal si estàs situada als anys 20. A veure, un poquito de por favor, si us plau. Una altra cosa és que la Melania, la protagonista de la novel·la, i la Victòria, la senyora, són dones avançades al seu temps, espirituals, religiosament poc ortodoxes, diguem-ho així, rebels, inconformistes. I atenció, perquè la gran coincidència és que les grans famílies, o sigui, la família de la novel·la i la família de la sèrie, eren propietàries de negocis miners. I si tots, com tots recordem, el rebombori que va crear la mort de la senyora a una mina... Atenció, perquè la Susana Pérez Alonso diu, clar, és que les mines a la tele eren de ferro i les meves mines eren de carbó. Ai. Però si us fixeu, quan mor a la tele, la senyora, a sobre del fèretre, posen carbó i no ferro. Ai. Per què, si les mines eren de ferro? Claro. És el plagi. Claro, Grissom, necessitem en Grissom que vingui a investigar el cas. Home, pues jo, senyora, li diria, esto fue el becario. Perquè de què són les mines normalment? Home, pues és normal que siguin de carbó. I li van dir, pues no tenemos hierro, pues para poner una viga pon un saco de carbón. Clar. Que és más barato. I segur que era d'aquell dolç. I ja està, exacte. De sucre. Vull dir que, Susana, em sembla que arribes tard. Sí. En general arribes tard. Les coincidències estan una mica pillades, però en general arribes tard. I ara anem amb, amb l'estrena d'ahir, que jo penso que serà un dels programes estrella de la temporada, que és I Love Skasi. I Love Skasi. I Love Skasi. Aquest programa que porten anunciant mesos. Mesos, mesos. Bueno, està gravat, és, evidentment, és un programa ja gravat. Una careta a l'estil James Bond. Sí. Vaig dir, en Pierce Brosnan sortirà d'aquí poc i la Tina Turner cantant. Però bueno, es va estrenar ahir, el tindrem tots els diumenges a 11:15 a Telecinco. Està presentat per Jesús Jesús Vázquez, sí, que farà una mica de narrador de la història i de confident de l'Álvaro Muñoz Skasi. És un programa on 15 noies intenten seduir al jinete espanyol por excelencia, al soltero de oro, que dius, la careta ja ens explica què ha fet, Sí. El Muñoz Skasi, que és jinete, ha viajado por todo el mundo i ara busca l'amor. Però hi ha un problema. Jo, a mi l'altre dia una amiga m'explicava i em deia... Per favor. Ara aquest senyor surt al programa, però últimament s'han vist en no sé quin programa unes imatges d'ell embolicant-se amb no sé qui, que no té res a veure amb les noies del programa. Amb una ex-dona d'un futbolista. Et diria que és la ex-dona del Guti, que no sé com es diu, perquè el tema del cor no el porto gaire bé. Arantxa de Benito. Arantxa de Benito, molt bé, sí senyor, que va presentar... Presentadora del Zona Franca en els seus temps, un programa de televisió musical amb el Toni Aguilar. Déu-n'hi-do. De la 2. Déu-n'hi-do. Ara he flipat amb els teus coneixements. Però jo et diria que també va presentar amb la Maria Teresa Campos quan van començar, quan va canviar de Telecinco a Antena 3. Podria ser. Era una de les copresentadores, l'Arantxa de Benito. Els meus coneixements són perquè vaig anar a la Públic, En aquella època, 16 anys, i vaig anar dos o tres vegades. Ben fet, ben fet. Sempre, anar a un programa de televisió sempre és molt interessant. A un programa, a una sèrie, a mi m'ha semblat molt interessant, sí, sempre. Sí, et donaven un entrepà, passaves la tarda. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a programar? Vamos, venga, vamos. Venga, vamos. Bueno, 15 noies, atenció, dividides entre jovenetes de 18 a 30 anys i maduretes, de 30 hasta 48. Home, però no em diguis maduretes a partir de 30. Escolta'm, jo no he fet la divisió, l'han fet ells. Ja, però... Maduretes... Que els que tenim 30 ja tampoc no ens considerem. No, però maduretes ho han fet ells. No maduretes, sinó madures. Vale. Que és diferent. Madurites, sí, sí. Ja tenim la idea aquesta de la quarentona, cinquentona. Sí. No. Madures. Madures. A seques, no? Bueno, ahir ja vam veure com anirà el tema, no? O sigui, es troben per primera vegada les noies, les madures, amb l'Àlvaro i agafa una, es treu la roba i el porta a fer-se un massatge. Ah, mira. En plan, i es treu, quan dic es treu la roba es va quedar amb un biquini. I quan dic biquini, dic... Per dir molt. Digo, línia de tela ligeramente puesta sobre sitios estratégicos. Però ja està, és a dir, i a mi em fa molta gràcia perquè l'Àlvaro diu, hi ha molta veritat en el que he fet. Dius, a veure, la setmana passada sorties del Fresa Àcida morreándote con otra. O sigui, veritat, no ho sé. A les promos ja hem vist discussions, cotilleos, tal. I jo em pregunto quina validesa té aquest programa sabent que l'Álvaro Muñoz Skasi no s'ha quedat amb cap d'elles. Ja. No? Hauria d'haver signat un contracte de confidencialitat o de dir, bueno, m'estaré quiet fins que aquest programa s'emeti, com clar, a mínim. Però tu imagina't que la cosa es va allargant i el pobre allà en abstinència. 10 anys, pobre. Bueno, ho dubto, Ho dubto que l'Álvaro Muñoz Skasi s'hagués quedat amb abstinència. I ara anem a l'altra cara de la moneda, perquè Telecinco estrenava això. I Antena 3 va dir, pues nosaltres estrenarem un altre docu-reality. Escoltem una mica de què anava Invisibles ahir a la nit Antena 3. Salma, ¿y cómo conseguís la bebida, el tabaco, qué sé yo? ¿Qué hacéis? Bueno, yo me lo compro el iraní. Yo me compro el tabaco. Pues això és Invisibles. Que dius, Telecinco s'ha tirat com sempre amb el tema del cotilleo, de l'amor, una mica xonis les concursants d'ahir, sí. Estem d'acord també, una mica, potser algunes. I Antena 3 es posa aquesta disfressa que es posa sempre de farem un reality, però per conscienciar la societat. Sí, que es fa una mica aquesta, sí. Per ajudar, per tal. I ahir estrenava Invisibles amb el Jorge Fernández, que és aquest docu-reality que infiltra personatges famosos en sense sostres. Sí. Vale? I els transforma una mica. A veure, jo el vaig veure una mica. Ho haig de dir, una mica avorrit. És a dir, estem veient el que ja veiem a Callejeros, a Comando Actualidad, a tots aquests programes, però veure la Sofía Mazagatos plorant Pues què vols que et digui? Perquè ha trobat un trosset de pizza petit per menjar. Però això, de fet, ja ho va fer la de 21 dies. Exacte. Tampoc no que... és la Samantha Villar, tampoc no és cap novetat. Exacte, és a dir, no té cap mena d'interès, diguéssim, perquè els personatges també, Blanca Fernández Ochoa, Álvaro de Marichalar, Yeyo Llagostera, que no sé ni qui és aquest senyor, ni de dónde viene, Miguel Temprano, paparazzi histórico, sí. Diríem, i Sofía Mazagatos. Bueno, pues res, ells estan allà, intenten sobreviure, van als puestos a demanar a veure si els donen de menjar, si poden dormir, estan espantats, res que no hagin vist ja. Jo no sé si els protagonistes és que són poc atractius, és a dir, si fos la Carmen Lomana, pues et diria, home, pues tiene un què, que sí. La Carmen Lomana sigui un sense sostre, però clar, Anita Obregón, jo què sé, no sé, algú, no ho sé. Però bueno, també penso que el dia és una mica dolent, perquè tu el diumenge el que vols és riure, passar-t'ho bé, desconnectar, bé el dilluns. Exacte. Nosaltres no, perquè estem contents de venir aquí. I tant, nosaltres, i tant. Jo el diumenge a la nit faig unes festes a casa meva, bueno, clar. Demà hi ha la ràdio, demà anem a la ràdio. Però clar, no ho sé, o sigui, sempre hem estat acostumats a sèries d'humor, sí. Aquí no hi ha quien viva la feien en diumenge, mm-hmm. Aida, Siete sí. Vides, i de sobte et posen aquest programa que és Hay mucha gente en la calle pasando hambre, home... Pues no ho sé jo si seria el millor programa per un diumenge a la nit. Ai, és una llàstima. Bueno, però ara... jo és que per mi no és ni per diumenge ni per cap altre dia. No, és que no. Jo crec que passarà, sin pena ni glòria, serà invisible a les audiències i em penso que el Muñoz és quasi les haurà de donar tunda increïble. Encara no han sortit les audiències, en 10 minuts començaran a sortir, ja ho comentarem la setmana que ve. Però... ara passem d'aquests programes tristos i anem a Disculpin les molèsties, que és una estrena que van fer dijous passat a TV3 i que bueno, repassa els 50 anys de televisió, sí. A través d'un format que a TV3 ja tenen molt estudiat. Tu recordes La Rentadora? Sí, que era aquell programa sí, dels anuncis amb testimonis. Sí. Dos és el mateix, però amb imatges de televisió d'arxiu i testimonis. D'acord? Mm-hmm. Repassen els 50 anys i... a més, intenten reflexionar una mica sobre com ha influït la televisió mm-hmm. en la societat. Sí. A veure, jo crec que no s'ha de fer un programa per això. O sigui, en el mateix moment en què hi ha nenes que es diuen Chenoa i que tu preguntes a un nen petit què vol ser de gran i et diuen concursant de Gran Hermano, crec que la influència de la tele està més que comprovada i, sí. I bueno, de tot. És una mena de zapping reordenat, sí. D'una altra manera, i a més està fet a partir de conceptes. La setmana passada va ser sobre l'humor, sí. D'acord? Hi haurà sobre la dona, sobre els polítics, sobre la justícia, i bueno, si voleu veure el que ens van perdre la setmana passada dijous, perquè TV3 ho va estrenar una mica així sense avisar, mm-hmm. Doncs el podeu veure a tv3.cat, que per si no ho sabeu, podeu veure tots els programes de TV3, sí. Diguéssim, els matins, jo diria que no. Perquè, clar, és un programa massa gran com per penjar-lo cada dia i tal. Em però... sembla, de tota manera, que hi ha trossos, eh? Hi ha trossos, hi ha vídeos, hi ha els sí. Debats i tal. Doncs tant les sèries com aquest tipus de programes estan penjats a la mm-hmm. web, o sigui que el podeu recuperar. I ara anem amb una altra estrena, també per dijous. Atenció, se'ns acumula la feina els dijous. I és que 4 estrenen aquesta nova sèrie. Es guapa. Está muerta, ¿la conocía? Tal vez le pidió un autógrafo. Es posible. Flores para tu tumba. Y así apareció Marvin Fisk, copia exacta de la furia infernal. Parece que tengo un fan. Sí, un fan muy perturbado. No, usted no tiene pinta de perturbada. ¿Qué? ¿Podría darme copias de las fotos? Hay personas muertas, señor Castle. No le pido los cadáveres, solo las fotos. Hemos terminado. El senyor Richard Castle, que arriba a 4 els dijous a la nit, és una nova sèrie americana que tracta sobre aquest escriptor de novel·les de terror que de sobte ha de començar a col·laborar amb la policia perquè un fan pertorbat està realitzant les fantasies o els homicidis que es donen a les seves novel·les a la vida real. Sí? Sí. I el Richard Castle està bastant més interessat en estudiar la seva companya policia que sí. No pas els assassinats, que això em fa molta gràcia. Ella li diu, no, però senyor Castle, hay asesinatos. Dice, sí, puedo tener las fotos. Diu, de los asesinatos. Dice, no, de usted. Que pot estar bé. Cuidado, perquè s'haurà d'enfrontar al killer dels dijous, que és Àguila Roja. Sí. Vull dir que contra el cul del protagonista i les aventures de l'Àguila Roja, ojo peligro, ojo peligro. Atenció, aquí comença en aquest moment la meva minisecció de Tardes de 4 renovades a partir d'avui. Una altra vegada. Jo la deixaria com a fixa. Sí. Estic, de fet, preparant una sintonia, perquè, clar, jo crec que s'ho mereix. Resulta que avui la tarda de 4 torna a canviar per enèsima vegada, i és que los calientes desapareixen de la parrilla. Ja només es podran seguir a través d'internet. Ah, exacte. Però només a la web de Play 4. Les 300.000 persones que hi havia d'audiència, sí, només la podran seguir a través d'internet. Exacte, seran 300.000 vídeos vistos. Què? Que no està mal, No està malament. No està malament. 300.000 visites. No està pas malament. Clar, no em van fer cas. No els van posar en calçotets, ni els han fet que siguin models de Calvin Klein, ni res. Per tant, al final, fora de la graella de programació. I atenció, perquè avui torna Super Nanny. És una mica repel·lent, la Super Nanny. Ho sento molt. És a dir, jo... Cada dia, Super Nanny, niños pequeños... Una mica pesat, potser. Aquest horari... No ho sé. A més, clar, en un mes se'ls acabaran els programes. No hi ha tants supernanis. Clar, és veritat. Vull dir que entenc que estaran preparant alguna cosa a correcuita per substituir-ho, i jo em pregunto, directament, als senyors de 4, ja que Telecinco se los ha comido a ustedes, sí, perquè diuen fusió, però esto es absorció, sí, total i absoluta, ¿por qué no apagan 4 por la tarde? Pinchan Sálvame. Sí. I ja està. Clar, i, una solució. I ja ràpida. Està. A vegades fan a Televisió Espanyola i al Canal Internacional lo mateix. Pues lo mismo, oyes. Clar. Probablement la desconnexió de Sálvame farà més que qualsevol programa que posin a 4. És perquè veritat. Fins que no donin amb, saps aquell programa que de sobte, pum, sí, esclata després de molts intents. A veure, Antena 3, des de Passió de Gavilanes, ho porta intentant. I no hi manera. I no hi manera. Però bueno, de fet, avui el moment estrella d'aquesta secció és que, atenció, perquè dimecres, demà passat, és l'aniversari de Telecinco, fa 20 anys, una jovencita. Sí. Telecinco és una jovencita. La cadena prepara especials, recordatoris a Sálvame, a tal, a qual... Ja sé que no podrem posar tots els talls que tenia preparats a vídeo. No donarà temps. I anem a repassar només els grans programes de la història de Telecinco. Si vols, anem al tall número 5, d'acord? I rememorarem aquesta sèrie estrella de Telecinco. Què? Què? Médico de família. Mítica. Home, mítica, médico de família. Per què no fan com a farmàcia de guàrdia? No parlis massa alt, perquè s'estava preparant. Ai. Ho saps que s'estava preparant? No, no ho sabia. Amb Chechu i... Con Chechu, con María, con doctor Nacho Martín, amb la tía Alicia. Bot, sí. La tía Alicia. Atenció, perquè Médico de Família va ser un hit. A més, va ser la sèrie que va començar amb aquests cameos de grans estrelles, perquè no sé si recordeu que Britney Spears salió en Médico de Família. No me'n recordava jo d'això. Sí. Se la va trobar el Nacho Martín davant d'una màquina de Coca-Cola. Que dius, la Britney anunciava Pepsi, però bueno, és igual, no passa nada. I recordem que Médico de Família va ser una mica també la gran sèrie de Telecinco durant molts anys, i després van venir Periodistes, Siete Vides, moltes, sí, més sèries, moltes més sèries. Recordem també en aquells temps el show de Xuxa. Oh, i tant. El show de Xuxa, que Xuxa por la mañana bailava con niños y por la noche hacía otras coreografías. Sí. Recordem també que eran temps de Leticia Sabater, al mediodía, con alegría. Y con mucha marcha. Con no mucha marcha, compis. Atenció, us recomano al YouTube, no l'he portat perquè és massa llarg, el Leti Rap. Oh, sí, el Leti Rap, és veritat. Hay un Leti Rap funcionando por ahí. Doncs també. Recordem també una gran sèrie de ficció internacional, que és el tall número 4, i que va ser també una de les primeres grans sèries de Telecinco. Beverly Hills. I tant. Beverly Hills, 90-210. Aquí, rebatejada, no sé per què, Sensación de Vivir. Sensación de Vivir, sí. Sensación de Vivir, eh? Telecinco ara fa poc temps va intentar reestrenar la nova versió de Sensación de Vivir de Beverly Hills, sí. No va funcionar, pasó sin pena ni gloria, por lo tanto a las 7, que és el sí. Calaix desastre de Telecinco, i grans sèries internacionals que ha tingut Telecinco, Expediente X, sí. Ali McBeal, també, és veritat. Exacte, i la última, Twin Peaks. Twin Peaks. Telecinco també va emetre sí, Twin sí, Peaks, sí, recordem-ho. Sí. I la última gran sèrie de Telecinco estrangera, CSI, totes subversiones i franquícies. Sí. Tu saps que Telecinco va intentar fer un CSI Madrid? Ah, sí? Recordes la sèrie del José Coronado, que es deia Risc Científica? Em sona. Era una sèrie Risc, va, és que va durar molt poc. També tu. És que, claro, José Coronado, és que, a veure... Cuidado, porque José Coronado, los yogures sí, pero las series no le duran no, mucho, no. ¿Eh? Doncs va, Telecinco va intentar comprar els drets de CSI, és a dir, fer amb la CBS, mm-hmm. la cadena original de la sèrie, fer una adaptació i fer CSI Madrid. Però al final era com muy caro i van dir, mira, fem, la, adaptem una sèrie italiana que és Risc, que a la seva vegada és l'adaptació de CSI. Vale. I en comptes de CSI Madrid, fem Risc. Vale. Però bueno, no va sortir la cosa, no va acabar de sortir bé. Recordem també un vamos, el programa estrella de les nits de Telecinco, presentat per Xavier Cerdà. ¿Qué? Es que no cal dir res. No cal dir res. Cròniques Marcianes, després d'esta noche cruzamos el Mississippi, va ser el gran programa estrella de Telecinco, va provocar que molta gent es quedés fins més tard a dormir, sí. Molt heavy. Va començar amb Paz Padilla, Galindo, Mariano sí. Mariano, Manel Fuentes, i acabó con els concursantes de Gran Hermano i friquis del tipus Pocí, Tamara i tota aquesta gent. Sí, va haver sí, una evolució bastant transcendental en sí. els continguts. I no podíem deixar de repassar Telecinco amb Gran Hermano, que és el gran programa de va estrenar la telerealitat, vull dir, sí. no hi ha més, i ara Telecinco té les grans marques o té Supervivientes, i se n'està inventant de noves, sí. vull dir que esto no acaba, i aquí hay tomate, acabem amb Aquí hay tomate, que va ser un dels grans programes Carmen Alcaide, Jorge Javier Vázquez, i que va crear un monstre que ara avui en dia es diu Sálvame. Doncs Carlos Aguilar, gràcies per aquest repàs al món de la televisió. La pròxima setmana t'esperem. Molt més la setmana que ve. Que tinguis una bona setmana. Igualment. I a tots vosaltres que tingueu un bon dia. Demà us esperem al punt horari de les 7 del matí. Ara de seguida, Aires al Mediterrani, després la música de La nostra vida a càrrec de Jordi Vinyes, i a partir de les 12 a la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon dia. Salutacions del vostre amic David Morales.